çerezle örterem gül çadıra, bağısız han bacıya diyerem bayramız olsun gönlüme. Diyerem, diyerem bayramız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramız olsun da Cura nabzeyleyi, hara gide büyük kızı, örte bir de al çadırı gül kırmızı, sevmeni paylaya bayramda mübarek. Sevmeni, sevmeni paylaya bayramda mübarek. Sevmeni, sevmeni paylaya bayramda nişanladı Gonca gelip ellerine, gül takıp köyne yine, el ayak bellerine, diyerem bayramız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramız olsun da mübarek. Diyerem, diyerem bayramız olsun da mübarek. Diyerem,